بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع، دوبارہ مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو کافر کے جسم میں ڈوب کر روح کو سختی سے نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومن کی روح کو نرمی سے نکالتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسمان و زمین میں تیرتے رہتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حکم الہی کی تعمیل میں سبقت کرتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اپنے رب کے حکم سے تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے جس دن کانپنے والی یعنی زمین کانپنے لگے گی۔ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، اس کے بعد دوسرا زلزلہ ہوگا۔ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ، اس دن بہت سے دل دھڑکنے والے ہوں گے۔ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ، ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، وہ یعنی کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ قالوا تلك اذا كره خاسره، کہتے ہیں بے واسطے تو بڑے کھاٹے کی بات ہوگی۔ فانما هي زجره واحده، وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی۔ فاذا هم بالساهره، پھر وہ ایک دم ایک میدان میں آ موجود ہوں گے۔ هل اتاك حديث موسى، میرے حبیب کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى، جب طوا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى، پھر اسے کہو کہ تیرے لیے ممکن ہے کہ تُو پاکیزگی اختیار کرے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى، اور میں تجھے رب کی راہ دکھلاؤں تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، چنانچہ موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھلائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَى، مگر اس نے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر لوٹ گیا اور تدبیر کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَى، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى، اس واقعے میں سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا؟ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس میں توازن قائم کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، جسے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو خوب جمع دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے سامان زندگی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ عظیم آخر آ جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعا، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم کو دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا۔ فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فان الجحیم هی المأوى، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لیکن جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، میرے حبیب آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کب قائم ہوگی۔ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے ذکر یعنی وقت سے کیا واسطہ۔ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا علم تو آپ کے رب پر ختم ہوتا ہے۔ انما انت منذر من يخشاها، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈر جائے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها، جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ وہ گویا دنیا میں بس ایک پچھلا یا پہلا پہر تھے۔